фестывалі «Радыё Свабода» вы слухаеце праграму «Культагляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. У студыі Максіма Жбанкоў, а наперадзе у нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. Звернем увагу на чарговую стужку галівудскага гуру Олівера Стоуна. Вядомы змагар з капіталізмам праз 23 гады зняў працяг свайго фільму «Уолл-стрыт». Новае кіно завецца «Уолл-стрыт. Грошы не спяць». У лепшых традыцыях сацыяльнай крытыкі яно распавядае пра злачынств фінансавых спекулянтаў. Gordon Gekko was one of the biggest names on Wall Street before he went to prison for insider trading. That name doesn't mean anything anymore. If it weren't for people who took risks, where would we be in this world? Man, when wipes the drool off your face. Стоуна натхніў да працы нядаўні фінансавы крызіс. Ягоная стужка тлумачыць гледачам, што жыццё ў крэдыт – гэта дрэнна, а пазыкі варта аддаваць. Але гэты курс эканомікі для пачаткоўцаў быў бы не варты нашай увагі без шыкоўнай акторскай каманды. Слабых выканаўцаў тут проста няма. І першы сярод роўных – сівы харызматык Майкл Даглас. Someone reminded me I once said greed is good. Now it seems it's legal. No matter how much money you make, Mr. Gekko, you'll never be rich. Не варта чакаць ад новага Уолл-стрыту цудаў. Рэжысер Стоун працуе надзвычай прафесійна, але чыста па-галівудску. У ягоных руках праблемны сюжэт ператвараецца ў смачную буйнабюджэтную меладраму. А непазбежны гэпі-энд дазваляе паверыць у лепшае заўтра. Прынамсі, для самога Стоуна і ягоных паплечнікаў. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Нарэшце мы атрымалі дэбютны дыск музычнага праекту «Унескладовае». Былы гітарыст Джэй Морс Раман Арлоў сам напісаў усе песні, а заспяваць запрасіў абраных вакалістаў айчыннай сцэны. Такім чынам, да Арлова ягонага хаўрусніка Вадзіма Марголіна далучыліся Александр Памідору, Алег Хаменка, Яўген Чалышаў, Владзімір Пугач, Руся і нават Аляксей Хлястоў. Назвы новыя вуліцаў і газет. І твае новыя імёны. Я ўжо ведаю гэты сюжэт. У ім з табой мы былі знаёмы. Арлоў імкнецца зрабіць свой праект цікавым для расійскага рынку. Ён сцвярджае, што «Унескладовае» – гэта новая якасць айчыннага поп-прадукту. І яе можна нармальна прадаць у Маскву. Тут маем адразу два пытанні. Першае – што ў гэтай музыцы прынцыпова новага? І другое – навошта так кампантанна імкнуцца ў Маскву? Тым больш, што раней ніхто з новай суполкі вышэй за другасныя маскоўскія клубы не прабіваўся. Кожны з нас знойдзе адказ свой, так нечакана будзе так, старыцца позна альбо рана. «Унескладовае» – чарговая спроба беларускай інтравенцыі ў расійскі шоу-біз. Але робіцца гэта неяк дзіўнавата. Бо першы трэк дыску, запісаны ўвогуле па-ангельску, а калі раптам прыбраць беларускія словы, застанецца звычайны гітарны гук, якога ў Расіі хапае і без нас. Выязджаць на адной экзатычнай мове проста недарэчна. А акрамя яе, новая музычная антрэпрыза пакуль мае на продаж зусім няшмат. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. 9 год таму чалавецтва развіталася з Кенам Кізі, адметным літаратарам і культурпартызанам. Кізі на пачатку 60-х трапіў у эпіцэнтр контркультурнага руху і прайшоў праз усе магчымыя і немагчымыя спакусы тых часоў. Ён прафесійна займаўся дэгустацыяй наркаты, жыў у хіпоўскай камуне, ладзіў хепінгі, неаднойчы трапляў за краты. А яшчэ Кізі пісаў выдатныя кніжкі. Найлепшы створаў Кізі класычны нонканфармісцкі раман «Палёт над гняздом зязюль». Драматычны расповед пра лякарню для іншадумцаў навучыў ментальнаму супраціву мільёны чытачоў па ўсім свеце. А калі ў 75-м раман экранізаваў чэшскі эмігрант Мілаш Форман, Кен Кізі канчаткова ператварыўся ў ікону вольнага мыслення. Натуральна, пры творчай дапамозе неверагоднага Джека Нікалсона. Сёння Кізі, дарэчы, як і раней, чытаюць па-рознаму. Мне нават давялося бачыць дзіўную афішу спектакля паводле «Палёту над гняздом». Там нахабна было пазначана іранічная гісторыя. Аднак сапраўдная іронія лёсу зусім у іншым. Састарэлыя хіпаны, якіх паспелі пахаваць яшчэ пры жыцці, дагэтуль жывуць і ўплываюць на наш супольны розум. Сваю гульню яны прайгралі і ўсе роўна перамаглі. Вось і ўсё на сёння. З вамі быў Максім Жбанкоў. Дзякуй і да сустрэчы на свабодных хвалях Радыё Свабода.